राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 13 नवंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे, हाडा कुटीर, वृंदावन। राम। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। देखो भाई, परमात्मा सब जगह समान परिपूर्ण है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यम्। भगवान कहते हैं मैं सब देश में समान विषु, सब समान कृपा है, समान स्नेह, समान गभू, समान पू। अब उनमें से ये भजंती जो भजन करते हैं, भक्ति से प्रेम से भजन करते हैं, मई तेज तेज उप्यम, उनमें मैं वे मेरे में, तो ये विषमता भक्तों ने की है, मैंने नहीं की है। मैं तो समूह हम स्वरूप होते हूँ। अब ये भजन तो मां भक्तिया, उनमें जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हो गए, जैसे सामान्य है। अब इसमें इस तरह से ये हो गया, दूरा दूरा हो गया, तो भगत मेरे ही हो जाते हैं, तो दूर हो गए आप, तो मेरा केवल नहीं हुआ। मैं तो यही हूँ समान, समूह हम स्वरूप होते हूँ, ये भजन तुम्हारा भक्तिया क्यों तो दूर भैया मई थे ते सोचा प्यों मैं हूँ वे मेरे में है, तो मेरी विषमता की हुई नहीं है। ये भक्तों ने ऐसा किया तो कोई भी भजन करे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सही मुसलमान हो चाहे कोई हो, जो भक्ति से भजन करते हुए मेरे मेहमान में मेरे कोई ये विश्वास नहीं है। अब कोई भजन करे, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, कोई भजन करे वो मेरे में मैं उनमें, तो मेरी तरफ से है कोई फर्क नहीं है, सब मैं बराबर हूँ। अब वो भक्तों का किया हुआ ऐसा है तो वे मेरे में मैं उनमें, क्योंकि वे उल्ट करके मेरी तरफ हो गए ना, तो यहाँ पर दूना हो गया। अब इसे सुधा उसने, इसके बाद में भगवान ने दुराचारी रूपये ले गया। सबसे ज्यादा दुराचारी दोषी होता है, पहले जन्म के दोष है उसे ये भी जो पाप रहे हुए, परंतु अभार का परम दोषी है वो दूषित अभार का है, वो तो पहले जन्म का हो गया, अब भूल भुला गए, अब पापियों नहीं हो गया बेचारा, परंतु ये तो विशेष सुधाचार है, समान दुराचारी है, तो वो दुराचारी भी भरते मामले निभाग उसका दो श्लोक है। दुराचारी के लिए दो श्लोक भगवान ने, ब्रह्म हो धर्मात्मा सचुत शांति निगरी कौनते नमी भक्त प्रणसरी, और ये भी शिवपापी होने हसी हो बेशस्ता शुद्धा थे भी अंतरंग क्यों बोले ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजसी मलंग कह दिया। तो दुराचारी से दुराचारी है वो सबसे विरुद्ध है भगवान से, पर मैं भी भजन करने लग जा ना तो मेरी कोई फर्क नहीं, तो ये दुराचारी रहा इतना ऐसा किया। वे तो प्रेम से भजन करते हैं वही देखता हूँ, देखो रहता न प्रभु से तो चूक किए की करो तो सर सूरत सोवर ये की, पहले चूक ये वो याद नहीं थी भगवान को, भगवान का कुछ कह बना ऐसा ही है, उसमें दुराचार पहले किया है वो सुनता ही नहीं। ये भजन थे तो मां भक्तिया बस पहले कैसा है कैसे नहीं, सब कुछ जानते भगवान, सब जानते हुए भी भगवान की कृपा है, जब भगवान में लग जाए तभी सही। वर्ष भर कोई सूर्य का दर्शन न करे, भीतर ही रहे बाहर रात्रि में निकले सूर्य देखे ही नहीं, पर जब देखे तभी दिख जाए सूर्य, तो ऐसे नहीं 12 महीने तय नहीं देखा तो 12 वर्ष तो 1 वर्ष नहीं देखूंगा, 12 दिन नहीं देखूंगा, 12 घंटा नहीं देखूंगा, सदा देखे जो दिखे जो 12 वर्ष नहीं देखे देखे तो उसी घर एक बंद इतना दिन तय नहीं देगा तो कुछ तो कुछ महीने नहीं हुआ, ये नहीं देगा ऐसे भगवान की बात है भाई। जब आप सन्मुख हो जाओ तभी तैयार, वैसे वैसे वैसे कोई कम ज्यादा नहीं, प्रेम से वैसे ही बिल्ली तैयार, ऐसे वो हम सर्व होते सब लोग समाज दीजिए, और मैं ये वचन दे तो बजते ये वचन दे दो प्रेम से भजन करे वे मेरे में मेवन में भगवान की तरफ से कोई पर नहीं हो, कैसी विलक्षण बात है। भगवान कहते हैं हम फर्क नहीं करते, हमारा खतर फर्क नहीं करते, जब वो भजन हुए तभी तभी तैयार, जब हो जब आ जाए तभी उसी क्षण ऐसो को दयालु भाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को दयालु भाई बिन सेवा द्रवेदी पर राम शरत हो रहे पिता तुझो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे ब्रज तजी गोपी पत्र भैसो मंगलदारी मंगलदारी हो गए ऐसे ही किया और भगवान तब से बतले तो ऐसे ही ऐसो को ध्यान भाई सजनो जगह जगह जाकर जगह जगह गर्द करो तो कोई अपना नहीं है और भरत भगवान तो तैयार बैठे खुश होने से राजी होने के लिए तैयार बैठे ये भजन जो को आ जाए वही प्यारा है ऐसे परा परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ जावे गोस्वामी जी ने दिखाए सुर धेनु है काम धेनु को छोड़ गए आग के लिए मिलेंगे दूध आग में मिल जाएगा आग का दूध सुर धेनु संसारी गर्द करो तो यदि गर्द भगवान नहीं करो तो कितना काम हो जाएगा शरीर गर्ज करो पदार्थ की गर्ज करो मनकारी गर्ज करो एक भगवान के तरफ लग जाओ तो सब काम ठीक हो जाए दुनिया जगह जगह गर्ज करो तो क्यों पाओ दू पाओ उसमें एक भगवान की तरफ लग जाओ कितनी विदेश बात कितनी सुगम सरल यदि कितनी महत्ता की बड़ी बात अब दूध के लिए सुरु को छोड़ कर आग के पास दूध आग का दूध अरे वो दूध दूध बड़ा बढ़िया आग वो तो भरेगा कहीं ऐसे भगवान दर्द सजनो ये पता नहीं लोगों को इतने मुफ्त में इतना बड़ा पद मिले इस बात का पता नहीं है विश्वास नहीं होता कितनी विलक्षणता कितनी अयोग्यता कितनी विचित्रता कितना स्नेह कितना स्नेह कितना स्नेह थोड़ा सा भगवान तरफ थोड़ा सा अरे कोई साथ रहने वाला नहीं अरे भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं एक कभी साथ छोड़ते ही नहीं आप मानो मत मानो खंडन करो भगवान का नाचते हुए खंडन करो भगवान है ही नहीं भगवान है ही नहीं उनके ऊपर कृपा वैसी वैसी समान समान राम सुरेश को तो भाई जगह जगह क्यों भटको भगवान में लगाओ सीधी सादी बात है ऐसो को उदार जगह जगत में कोई मिलेगा नहीं समाज के समाज हो जाए तो भगवान के बदले करने वाले वे हो जाते बन जाते ये बना बनावटी बनावटी भगवान बनावटी नहीं है भगवान ये तो नहीं तो जगह पुकारी बताए तो तुम्हारे सेवक तो से तो बड़े बड़े हुए पहले तो थे नहीं ठाकुर जी पहले से स्वदेश बड़े बड़े ऐसे उदार भगवान को छोड़ करके आग पहला गई दूध के लिए आग फांस दूध मिलेगा जहर मिलेगा मरो उमा राम स्वभाव जन जाना त्रेता ये भजन तरी भावना ना स्वभाव को जान गया तुझे भजन के सिवाय और मुझे बात अच्छी लगती नहीं स्वभाव की यो माम मूडो जाना थी पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम जानता है लग जाता भगवान भाइयों आप विचार करो बहनों विचार करो ऐसे कृपालु भगवान अगुप्त में मिले तुम्हारी योग्यता हो मत हो तुम कैसे हो पढ़े लिखे हो कपट हो अच्छे हो मंदे हो अच्छे कुल के हो बुरे कुल के हो कैसे हो को दयाल देखो ऐसा कोई मिलेगा नहीं ज्यादा से ज्यादा यही बताया शुभ उपकाय दो उपकाय ऐसा तुम्हारे से हो शिव तो बने हुए हैं उनको ठाकुर जी कृपा से अरे स्वतः ही कृपा है बहुत कृपा भरी हुई है कृपा से लगा लगा और भगवान की तरफ लग जाने से वही कृपालु हो जाते हैं उनमें विशेषता है अपनी से शूद्राचार है भजत इमाम भजन लग जाना विकसित हो जाए भगवान की तरफ लगे विलक्षण हुए विचित्रता हुई उनमें सच्चे हृदय से लग जाए भाई और बहनो ऐसा को मिलेगा नहीं सच्चे हृदय से लग जाओ आप थोड़ा भी जान लो भगवान को तो भी काम बन जाएगा भगवान है भगवान है भगवान है प्रभु है प्रभु थोड़ी सत्संग जो करते थे सत्संग थोड़ा सा सुनते सूर्य नहीं भगवान अभी से शुक्राचार हो ये एक बात याद आ गई जो संत महात्मा है उनकी बात सुनी है कि वे हरदम भगवान में मस्त रहते हैं वे जो अपने साथ में कोई बात करे तो केवल कृपा के सिवाय कोई कारण ही नहीं है अपने क्या न्याय कर सकते हैं उनको क्या सहायता कर सकते हैं क्या दे सकते हैं उनके लोभ होता है लोभ काम क्रोध लोभ खराब है पर संत कैसे उद्धार हो जाए कोई भगवान में लग जाए ऐसे लोग भी होते हैं किसी से भी भगवान में सुनो हो जाए उनकी बात सुनी ऐसी बड़े कृपालु होते हैं अपने देखो आप जितने हो अभी देखो अच्छे महात्मा देखो अच्छे महात्मा उन्हें शंकर है वे अच्छे महात्मा होना अच्छे अच्छे महात्मा शंकर है ये मग अच्छे महात्मा के ये सोचे कि हम भी अच्छे महात्मा शंकर है तो हमारे संग माता पची करे कौन आप भी अच्छे महात्मा भी अच्छे महात्मा शंकर है हमारे साथ में तो पसी कौन करेगा बताओ तो विश्वास दे उन्हें महात्मा की कृपा है जगह इन मधाई कसाई थे हरिदासी मरा कूटे वाले मुसलमान थे मारे को लेकी गायु संतों की लिख हरी बोल हरी बोल भगवान का नाम लो वो पाए संतों की संतों भी कह रहा हूं दास जग से लिखे जाए भाई तो संसार भीतर उठा था। भगवत संबंधी बात ऐसी है, ये चीज ऐसी है जिसको मिल जाए वही बस के लिए सही बस सही। ये कुछ भगवान के महात्मा की बात है विचित्र, वे वो व्यक्तियों की विशेषता नहीं है, ये व्यक्ति ये विशेषता भगवत संबंध की है। भगवान से संबंध जोड़ ले उसमें वही शक्ति आ जाए, तो ये सब महात्म भगवान का ही है। कहते राम जी गोस्वामी जी का है राम अधिक राम करदासा, राम जी से अधिक राम करदासा, तो राम जी से अधिक रामदास हुए, राम जी के बिना अधिक बुझे थे। विश्वास राम अधिक राम करदासा, राम के दास हुए तो राम जी से ही हुए है, राम से अधिक राम अपने क्षति हुए अपने प्रभाव से हुए राम अधिक राम करदास। तो भगवान की कोई ऐसी कृपा है, उनका स्वभाव इसी कोई विलक्षण है, असो लोग विचित्र स्वभाव है। कौन महिमा कह सकता है, किसकी ताकत है भगवान की महिमा कोई वर्णन करे है कैसे करे। दावत लगे अग्नि अग्नि लगी जगदिंद्र में भगवान के भैया सब भाई अंग मिल दो तो कॉल भरते हुए क्या करता है ये आंखें बिजली क्या आंख मिले आंख ठीक देखे तो उजर जाएगा कसे बात तो बस देखे ये समझते ही नहीं भगवान का प्रभाव है भगवान ही बरोबर मित्र है ऐसे मिजाज कर दूर करो अपने गैया तुम्हारे खिला के साथ में नहीं भैया भगवान की कृपा देखो हमारे उस साथ में ले लो नहीं तुम ऐसे खटपट करते हो खेल में काको घुसाइए खेल में कोई मालिक होता है तेरे चार गादी को जो बेमान करता है मैं गाय आदि गई क्या होगा तुम बड़ा आदमी हो गया सब सुनते अरे घर नहीं जाते ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा ऐसा स्वभाव मिलेगा कहीं सब घर करते समझा ऐसा को उदार देगा भाई ऐसा कोई मिलेगा नहीं एक ही है एक ही और जोड़ी का है नहीं। अब उसमें लग जाए वो वैसे ही बढ़ जाए वो वैसे ही बढ़ जाए तो आग है जब लग जाए सुनेगी आग ही बढ़ जाए सुनेगी तो आग आग है वो बड़े तो आग की महिमा है वही गुरुदेव महिमा है तो मैं भगवान ही वीक ऐसे भगवान अपार महिमा है ऐसी महिमा ये भजन तुम माम भगते मई देते सच तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस ही तो बात है और अपना है वो देखो अपने चीज कह नहीं सकते हम हमेश को कह हमारा कपड़ा हमारा हमारा कपड़ा कहते हैं हमारा कितना दिन कहेगा जब तक हमारे कुछ काम आएगा काम नहीं आएगा तो नहीं भगवान सबका पालन कर रहे देखते ही नहीं तो भजन करते हो भगवान को मानते हो भगवान का खंडन करते हो खूब खंडन कर रहे कैसे को उदार है, भगवान के समान कोई उदार है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उसी कृपा से हो जाए तो संत हो जाए, तो संत हो जाए तो राम तय हो जाए, राम जी से हुआ और नहीं हुआ है। खुद ही कोई शक्ति है क्या, कोई अपने शक्ति से मातम हुआ? राम जी से यदि हुए ना राम अधिक। ये बात है भाई, भगवान किसी से अधिक हुए क्या? भगवान तो सत्य ही है, स्वाभाविक है। सदर अभिमान है ही नहीं, सब सह देते। सुग्रीव मुद्रता गई तो अग्नि के साक्षी देख रहे, विभीषण साक्षी दिए, मेरा तो राजीव में साक्षी हुई, सब पूछ रही है। भगवान सब के साथ में देता है, भगवान दयालु है भाई, बात है सब देख लो, कोई तो सही हो। अब इसे सुधरा चाहिए, दुराचारी दुराचारी शुष्क दुराचारी सांगोपांग दुराचारी जो गए भूल सो ले उधारे, जो पाप भूल गए तो दूसरी ठंडा कर गया। ऐसी खेव भरी रस फस गए सके तो भैया लग के बृंदा रहे। ऐसा परम कृपा करे भगवान, रात ने प्रभु से चूक दी, याद देते भगवान को, याद चूक याद देते कर तो सर तो सौ बार ही है कि यदि अच्छी बात हो जो सौ बार याद करते हैं भगवान देखे भूलने जाऊ भूलने जाऊ। ऐसा को उदार देगा भाई, बिंदु सेवा जो त्रिवेदी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया।